Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 30 października, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dwie ofiary śmiertelne pożaru w Rumi. Do szpitala w poważnym stanie trafił poparzony mężczyzna. Alarmujące statystyki w sprawie samobójstw w Polsce. Od ubiegłego roku ich liczba wzrosła o połowę. Głosowanie potrwa tylko do końca października. Polski film Ida ubiega się o nagrodę publiczności w ramach europejskich Oscarów. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną wieczornego pożaru w Rumi na Pomorzu, ale możliwe, że lokatorzy sami zapruszyli ogień. Strażacy z Wejherowa zostali wezwani do płonącego budynku jednorodzinnego około 20. Ich rzecznik Mirosław Kuraś potwierdził, że w pożarze zginęło dwoje lokatorów domu. Okazało się, że we wnętrzu obiektu są dwie osoby. Jedną osobę ewakuowano na zewnątrz, drugiej osoby już ze względu na stan zwęglenia ciała nie ewakuowano. Przybyły lekarz na miejsce zdarzenia stwierdził zgon dwóch osób. W pożarze zginęła 41-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna. Do szpitala w Wejherowie z poważnymi poparzeniami trafił kolejny mężczyzna. W mieszkaniu był jeszcze 42-latek, któremu nic się nie stało. Miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Pożar został już ugaszony, ale na miejscu wciąż pracują policjanci i prokurator. Teraz w serwisie o alarmujących statystykach. W porównaniu z ubiegłym rokiem o 50% wzrosła w Polsce liczba samobójstw. Jesteśmy też krajem, który przez ostatnich 20 lat miał największe wskaźniki wzrostu zapadalności na depresję. Tymczasem nie ma u nas ani jednego ośrodka psychiatrycznej interwencji kryzysowej, gdzie mogliby szukać pomocy chorzy na depresję i ich rodziny. Nie ma też ani jednego oddziału leczenia depresji. Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tłumaczy, że w Polsce nadal dominuje leczenie ogólnopsychiatryczne. W tym samym oddziale mieści się internowany pacjent, który popełniał czyny zabronione, znęcający nad rodziną alkoholik, ale również kobieta, nad którą znęcał się ten pan. Bartosz Łoza mówi, że Polska wśród krajów wysoko rozwiniętych plasuje się na 6. miejscu w zapadalności na depresję oraz w dynamice wzrostu zagrożeń samobójczych, dlatego konieczne są zmiany. Jak mówi, oprócz oddziałów leczenia depresji czy ośrodków psychiatrycznej interwencji kryzysowej potrzeb jest więcej. Potrzeba nam wszystkiego. Jesteśmy w kraju, w którym jest najmniejsza liczba psychiatrów w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Szpitale psychiatryczne, nasze oddziały psychiatryczne mają charakter XIX-wieczny. O połowę mniej wydatkujemy w stosunku do Unii Europejskiej na psychiatrię. Bartosz Łoza mówi, że w Polsce liczba samobójstw wzrosła z 4 do 6 tysięcy. Zagrożonych samobójstwem jest jednak dużo więcej, bo około 100 tysięcy osób. Jak mówi, to ludzie pozostawieni bez jakiejkolwiek pomocy. Monika Gosławska, Polskie Radio. Głosowanie potrwa jeszcze tylko dziś i jutro. Ida Pawła Pawlikowskiego znalazła się wśród 6 filmów ubiegających się o nagrodę publiczności w ramach europejskich nagród filmowych. I ma szansę wygrać, przekonuje producent filmu, prezes Opus Film Piotr Dzięcioł. Nigdy jeszcze w historii naszego kina polski film nie zdobył tej nagrody. Wydaje mi się, że w tym roku jesteśmy przed ogromną szansą na tą nagrodę, ponieważ film odniósł ogromny sukces we Francji, we Włoszech. Jesteśmy też nominowani do regulaminowych nagród, które przyznaje nie publiczność, a Akademia Filmowa Europejska. Także zachęcam wszystkich do oddania głosu na nasz film. A na ten film można oddawać głosy na internetowej stronie Europejskich Nagród Filmowych. O europejskiego Oscara w kategorii Nagroda Publiczności ubiegają się też obrazy Nimfomanka, Tajemnica Filomeny, Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, Piękna i Bestia oraz Dwa dni, jedna noc. Brytyjski sąd nie miał żadnych skrupułów. Za przekroczenie prędkości odebrał 86-letniej kobiecie na pół roku prawo jazdy. Staruszka będzie też musiała zapłacić ponad 300 funtów grzywny i kosztów sądowych. Bardzo się wstydzi przewinienia i obiecuje poprawę. Grzegorz Drymer. 86-letnią Norę Lowry przyłapała już po raz trzeci ta sama automatyczna kamera z radarem, ale w sumie było to już jej piąte przekroczenie prędkości w ciągu 4 lat. Tym razem jechała prawie 80 na odcinku z ograniczeniem do 50 km na godzinę. Sąd nie wziął pod uwagę tłumaczenia adwokata, że spełniała dobry uczynek, odwożąc adresatowi list dostarczony omyłkowo do jej domu. Nie wzruszyły go też trudności, jakie czekają przez pół roku panią Lowry, która mieszka na odludziu, ma 6 km do najbliższego sklepu i nie będzie mogła jeździć na próby chóru parafialnego. Po ogłoszeniu wyroku staruszka powiedziała, że bardzo się go wstydzi, bo nigdy dotąd nie miała do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Centralny Urząd Rejestracji Pojazdów i Kierowców potwierdził, że pani Lowley jest najstarszą osobą w Wielkiej Brytanii, której zatrzymano karnie prawo jazdy. Inni rekordziści to najstarsza kobieta z karnymi punktami za wykroczenia drogowe. Ma 102 lata, a najstarszy mężczyzna 103. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Tej nocy pogodnie ma być tylko w centrum kraju, deszczowo na zachodzie, a dużo mgieł w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu, na Podlasiu i na Mazurach. I tam trzeba bardzo uważać. Do tego od minus 2 stopni w Bieszczadach do minus 1 na Mazowszu i plus 5 nad samym morzem. W ciągu dnia najładniejsza pogoda na wschodzie kraju, na zachodzie nadal deszcz. W Augustowie 7 stopni, w Warszawie 9, w Krakowie, w Rzeszowie, Szczecinie, Gdańsku i we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Preludium. Batorego zwołuje wszystkich tych, którzy nocną porą czuli są na piękno muzyki nieoczywistej, jako że osobliwości muzyczne właśnie otwierają podwoje i przygarniają wszystkich zbłąkanych do programu trzeciego. Dwie godziny będziemy snuli się po drogach i bezdrożach muzycznego świata, a zaczniemy od Santiago de Compostela. Ludzie chodzą tam na pielgrzymki, rozmodleni, ale też i w tym roku zupełnie inna wesoła gromadka się tam zebrała. Z całego świata przyjechali przedstawiciele przemysłu muzycznego, który niewiele ma wspólnego z tym, co gramy w osobliwościach i podejrzewam, że znakomitą większość płyt, które tam były prezentowane czy obecne, gdybym tutaj przedstawił, no nie zabłysnąłbym. Ale kilka spotkań zupełnie przypadkowych odmieniło obraz Łomeksu w tym roku i obiecywałem, że będę się starał i postarałem się. Za chwilę będę o tym opowiadał, wszelako by formalnością stało się zadość, od razu powiem, że nocną porą można z nami nawiązać kontakt. Za pomocą internetu nasza poczta internetowa, adres brzmi wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na Facebooku, gdzie mamy profil zatytułowany po prostu Osobliwości Muzyczne, a tam już ponad 4000 osób, które nam zaufały i polubiły. A zatem proszę nas sprawdzić, a teraz zanim opowiem co i jak, posłuchajmy, bo to świeżynka prosto z Santiago. Mörkesgrönt och midnattsljus finner jag väg. Flyktig farer jag utan stans, slik som i en mardröm väcker liv i kvar sans. Frå sikre döden klart jag dra i hast. Dig som dömde mig där utan rast, men bland mörkes grönt och min natts ljus finner jag knappt. Jeg tror jeg i dager har gått alene, så trøtt jeg med en kroppsting av redsle. Zaczyna i dopiero później rozwija, czego Państwo za chwilę doświadczą. Na targach muzyki świata muzyka łagodniejsza, spokojna, muzyka świata. Być może nawet krzywdzę ją mówiąc, że poprawna politycznie i nijaka, ale od czasu do czasu zjawiają się artyści, którzy dają... No, podkładają do pieca. Jeden z nich zupełnie spokojny, z burzą blond włosów, bardzo miły i sympatyczny, wyciszony. Gdy się dowiedział, czego szukam, długo szukał w swojej torbie, aż w końcu wyciągnął tę płytę. No i później odnalazłem ją na stoisku norweskim i wziąłem parę kopii dla Państwa. Już na Facebooku zapowiadałem, że dzisiaj będę je właśnie rozdawał, ale z artystą dogadałem się i prosił tylko o chwilę zwłoki, bo zespół teraz pracuje nad własną stroną internetową. Gdy tylko się upora z tym wyzwaniem, podczas któryś z najbliższych osobliwości zasiądzie nocną porą przed komputerem i będzie z państwem czatował, czy na państwa czatował na naszej internetowej stronie. Będzie można kontaktować się z zespołem, no i w wyniku tego kontaktu, tak jak to krótkofalarze, parę osób będzie miało piękną pamiątkę. A dzisiaj spokojnie, zapowiadając te wydarzenia, raz jeszcze Bergtat. Są bardziej spokojne utwory, które dopiero zapowiadają emocje, ale na razie porzucamy norweski ślad, czekając na to, aż pojawią się artyści po drugiej stronie internetu i będziemy mogli oko w oko, ucho w ucho z nimi noc spędzić. Tymczasem wydarzenia w Santiago de Compostela goniły zupełnie inne wydarzenia u nas w kraju. Wspaniały koncert grupy Oper, a przed nią francuski Alcest. Gnałem na ten koncert i nie zamieniłbym łomeksowych targowych emocji na ten wieczór, aczkolwiek nie mogłem być na całym koncercie. Zaraz o tym wszystkim opowiemy i mamy naszą Wunderwaffe. Ale zanim o samym koncercie mówić będziemy, Alcest w dość długim preludium do tej opowieści. Thank you. francuski, Alcest, i myślę, że to, co mówili melomani o dziełach Mendelssohna Bartholdiego w wieku XIX, komplementując nastrój, w jaki wpadali pod wpływem tej muzyki, mówili po prostu o tym boskie dłużyzny. Otóż określenie to chyba do Alcestu pasuje, a do Opetu chyba jeszcze bardziej. Nie mogłem być na samym początku tego koncertu, ale za to wyszedłem troszkę wcześniej. W związku z tym nie mogłem całego wydarzenia obejrzeć i posłuchać, ale niezawodny kolega radiowy był na tym, i nie myślę tutaj o Piotrze Kaczkowskim, który stał gdzieś, było chyba, jeżeli dobrze myślę, około 2000 melomanów, w związku z tym w tłumie nie wypatrzyłem, ale stanąłem obok rosłego dżentelmena, który, gdy założyłem okulary, okazał się naszym dawnym kolegą z magazynu Brum. Ci z Państwa, którzy mają już jakieś doświadczenie w słuchaniu programu trzeciego i pamiętają te zamierzchłe czasy, pamiętają być może Maćka Tieszkowskiego, który o metalu już wówczas wiedział wszystko, a teraz wie nawet więcej. W związku z tym pomyślałem sobie późną porą, być może zadzwonimy do niego, wyciągniemy go z wanny albo wyrwiemy ze snu, i oto mamy połączenie. To nasz debiut telefoniczny, jeśli chodzi o osobliwości muzyczne, no ale dzisiaj dziwnie. Halo, halo. No, dobry wieczór, Wojtku. Tak pięknie opowiadasz, że właściwie mogę cię słuchać. Ja nic już nie będę mówił, bo dodajesz, ubarwiasz. Nieprawdą, proszę państwa, jest to, że Wojtek zakładał okulary, bo nie zakładał, przynajmniej ja tego nie zauważyłem. Podkradałem się po cichu i mało na ciebie nie wpadłem, ale z bliska widzę nieźle. No tak, jeszcze raz pięknie dziękuję za to telefoniczne zaproszenie. Niezwykle miło mi jest do Państwa mówić. Wojtek, co jakiś czas wtedy, kiedy rozmawiamy, to wspomina mi, że gdzieś tam jeszcze Państwo mają mnie w zakamarkach swojej pamięci. Niezwykle to miłe. Ale co? Mamy rozmawiać o koncercie zespołu Opes. Tak, tak, tak, tak. W ogóle o samym wydarzeniu, bo chyba niewiele nas było wczoraj w progresji, czy przedwczoraj, już dni mi się mylą. No, koncert miał miejsce w poniedziałek. Ojej, dobrze. Jak mamy już teraz, właściwie mamy już czwartek, to przedwczoraj. O, dobrze. Suniemy dalej w związku z tym. Co tam się działo? Zamieniam się w słuch. No, byłeś chyba do połowy koncertu, więc sam widziałeś naprawdę niezwykłego człowieka, jakim jest Michael Ackerfeld, bo to jest człowiek, który, jak zdążyłeś zauważyć, i te blisko 2000 osób, o ile to jest prawda, że było 2000 osób, ja nigdy nie jestem w stanie nas wszystkich policzyć, ale rzeczywiście progresja była prawie pełna i no, myślę, że przynajmniej 3/4 osób, a może nawet wszyscy, którzy tam przyszli, to wiedzieli, po co przyszli. Nie zauważyłem właściwie osób przypadkowych, które by się tam znalazły, nie wiedzieć czemu. Michael Ackerfeld to jest facet, który kiedyś stworzył ten zespół i do pewnego momentu pisał muzykę z Peterem Lundgrenem. A potem Peter odszedł, gdyż Michael miał inną wizję i tą wizję teraz realizuje oczywiście ze stowarzyszeniem muzyków, których zaprosił do udziału w tym zespole, ale tak naprawdę Michael jest wszystkim, bo zajmuje się i produkcją, zajmuje się pisaniem tekstów do utworów, zajmuje się komponowaniem i skręca w taką stronę na ostatnich płytach, jeśli w ogóle gdzieś mamy w jakąś szufladę to włożyć, w stronę takiej muzyki rocka progresywnego. Chociaż jak spojrzymy na listę utworów, które wczoraj raczył nam zaprezentować, no to z tej ostatniej płyty były 3, a reszta to było spojrzenie wstecz. Jak zresztą sam powiedział w pewnym momencie, że można spodziewać się podczas dzisiejszego koncertu rzeczy nowych, starych i tych, które zostały stworzone pomiędzy. Jak zdążyłeś zauważyć, człowiek śpiewa i growlingiem, i potrafi pięknie, wręcz tak śpiewnie nucić. A wtedy, kiedy odzywa się do publiczności, to nie zgrywa jakiejś, nie przybiera jakiejś pozy, nie krzyczy, nie warczy, tylko normalnie rozmawia. Ma zresztą taką świetną taką przewarę. Może źle powiedziane. On jest niezwykle sympatycznym gościem i lubi sobie porozmawiać z ludźmi, którzy przyszli na koncert, i rozmawia w bardzo naturalny sposób. Ja nie wiem, czy ty wtedy jeszcze byłeś, kiedy toczył dialog z publicznością. Ktoś do niego krzyknął: Michael, coś może byś zagrał Heavy. Wtedy on zanucił fragment utworu z repertuaru Paula Simona i w odpowiedzi do tego człowieka, który zwrócił się do niego z tym pytaniem, zapytał, czy to jest dla ciebie wystarczająco, Heavy? No, spora część sali wtedy roześmiała się. I ja miałem takie wrażenie, nie wiem, czy wszyscy ci, którzy byli na tym koncercie, podzieliliby to, że tak jakbyśmy się znajdowali gdzieś na zapleczu, tak jakby Michael nas zaprosił do siebie, grał, a jednocześnie serwował jakieś takie ciekawe opowieści. No każdy, myślę, na koncercie zespołu Opet czuje się, jakby był i przyjacielem zespołu, i przyjacielem jego samego. I myślę, że to zjednuje mu coraz szersze rzesze fanów, bo płyty zespołu Opet w tych trudnych czasach sprzedają się naprawdę dobrze, a jak sam widziałeś, progresja prawie pełna, a tej muzyki no za dużo w stacjach radiowych się nie uświadczy. Także to był moim zdaniem naprawdę piękny wieczór. Ci, których zagrałeś przed chwilą, Francuzi z Alces, zrobili bardzo dobrą atmosferę przed. Zresztą oni, o ile można tak powiedzieć, bardzo fachowo wyglądają, mają bardzo długie pióra. Pióra to znaczy włosy. Wszyscy chyba wiedzą, o czym mówię. Tak, gitarą i piórem już za nami, także... Także support był dobrany nieprzypadkowo. Michael, to też on decyduje o tym, jakie zespoły zaprasza. A w tym miejscu, w którym staliśmy, obserwowaliśmy koncert, czyli z tyłu stołu mikserskiego. Po zakończeniu tego koncertu zamieniłem parę słów z człowiekiem, który odpowiadał za oprawę świetną, bo zauważyłem, że on cały czas się ruszał, żył w każdym utworze. Powiedział, że to prawdziwa przyjemność pracować z tym zespołem i z Michaelem Akerfeldem. Ja w pewnym momencie, może nie tyle ja, ile mój przyjaciel, który też obok nas stał, zapytał się mnie, czy zauważam odniesienia w muzyce zespołu Opet do polskiego zespołu SBB. I rzeczywiście, i poprosiłem tegoż człowieka, który dbał o oprawę świetlną, żeby zapytał się Michaela, czy o takim zespole słyszał. Mam nadzieję, że może gdzieś przy jakiejś okazji rzeczywiście mu to powie, a to, co wiem o tym człowieku, czyli o Michaela Akerfeldzie, to jeżeli to do niego dotrze, to z całą pewnością, jeśli on do tej pory jeszcze nie słyszał, to gdzieś będzie szperał. No i kto wie, kto wie. No właśnie. Jeśli chodzi o atmosferę, to muszę potwierdzić, że tłum prawdziwy pod sceną, a mimo wszystko na koncercie miało się wrażenie, że jest to koncert kameralny i że artysta śpiewa akurat specjalnie dla nas. Nie wiem, czy podzielasz tę opinię. Natomiast zespół błyszczał na scenie dzięki światłom, również znakomicie piękne nagłośnienie, zupełnie jak nie w Polsce. Tutaj muszę klub pochwalić, tak, bo rzadko się zdarza taki luksus na koncercie, gdzie słychać wszystko i jeszcze to pięknie wygląda. No pojawiło się w Warszawie naprawdę bardzo dobre miejsce do takich koncertów. Rzeczywiście doskonale to uchwyciłeś. To było przyjęcie na 1500 osób i mieliśmy wrażenie, jakbyśmy byli jednocześnie na jakimś kameralnym spotkaniu. No ale to mistrz ceremonii, jakim jest Michael, o to zadbał. Tak mi się wydaje, że to wszystko od niego, przez niego, dla niego, od nas dla niego, on dla nas. I jestem przekonany, kiedy przyjedzie do nas po raz kolejny, a dość regularnie odwiedza Polskę, to wszyscy ci, którzy byli w poniedziałek w progresji, znów stawią się w tym miejscu, w którym Opet przyjedzie do Polski, żeby znów przeżyć niesamowity wieczór, bo mimo to, że zespół wchodzi w trzecią dekadę właściwie już swojego istnienia, to nadal ma się wrażenie, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę, jak cały czas byłby to zespół głodny czegoś tam, jakby cały czas do czegoś dążyli, chcieli coś chwycić, czego jeszcze nie chwycili. Z całą pewnością nie można mówić o rutynie. Dobrze. Dobra wiadomość jest również taka, że mimo iż płyty były drogie, to kupiłem sobie specjalne wydanie z autografami. Dzisiaj możemy pograć. Jeżeli Państwo by chcieli przeżyć wieczór w progresji, czyli muzykę ze światłami, to muszą Państwo wstać i włączyć i wyłączyć parę razy kontakt w pomieszczeniu i wówczas no, będzie to jakieś blade pojęcie o tym, co się działo. Mówisz, że ta muzyka nie hula na antenie. W związku z tym od razu powiedzmy, bo jest okazja, o twoich wyczynach radiowych w Radiu Łódź, kiedy i gdzie można słuchać, bo teraz w dobie internetu odległość nie jest w zasadzie żadną przeszkodą. No tak, że są tacy w ogóle słuchacze twoi, którzy gdzieś tam mnie internetowo nasłuchują. No ja w Radiu Łódź mam swoją audycję w każdy wtorek od godziny 22 do północy. Jeśli jeszcze pozwolisz na chwilę, chciałem powiedzieć dwa zdania dla tych, do tych z Państwa, którzy nie mają tej płyty. To zresztą zobaczysz, jak tam się, jak się wczytasz, powinieneś mieć w środku tej płytki taką, taki dodatek, gdzie w określonym czasie, jak się zalogujesz, to Michael Akerfeld przygotował niespodziankę i można ściągnąć legalnie dwa utwory zarejestrowane na żywo w Szwecji, a jeden z tych utworów to jest absolutny klasyk, bo to jest kompozycja Solitude panów, którzy niedawno pięknie, chociaż w podeszłym wieku, wrócili i też grali w Polsce. Oczywiście mowa o zespole Black Sabbath. Ojej, dobrze, żeś mnie uprzedził, bo jako człowiek starej daty bym to wyrzucił, a to faktycznie... No nie wyrzucaj, tam masz taki kod podany, dobrze? Indywidualny. Dobrze, będziemy grali. Jak ściągniesz, możesz potem to słuchaczom zaprezentować, bo no takiego użyję wyświechtanego sformułowania, niezwykłej naprawdę urody. Są to wersje akustyczne, wersje dwóch nagrań. Jeden utwór śpiewany po szwedzku, a drugi to ten klasyk, o którym wspomniałem. Dobrze, to już wiemy, co nas czeka w przyszłości, a teraz jeszcze na zakończenie tej relacji, no cóż by innego, Opeth.

Koniuszem, jednym ze słuchaczy, prowadziłem dyskusję na temat Opetu właśnie, bo Koniuszek woli ten stary. Ja cenię stary, ale jeśli chodzi o nowy, przekonuje mnie absolutnie. Koniuszek, co prawda, woli stary, ale był na tyle uprzejmy, że zaopatrzył nas chyba we wszystkie płyty tego zespołu. Mamy zatem całkiem spore źródełko i będziemy bez opamiętania z niego korzystać, ale na razie zainwestowałem w płytę i państwo wiedzą, że w takich wypadkach, no, powiem brutalnie, musi się zwrócić ten nakład i będziemy po tę płytę sięgali, no, jeszcze nieraz. Tymczasem pani Joanna z Warszawy pyta, kiedy Kraków, bo słyszała coś od Dany, że będzie. Odpowiem od razu, że mamy w planach wizytę kobiety Kota z Krakowa właśnie, z całą świtą, która nazywa się Południca, i przyprowadzą nocną porą królową Czechosłowacji. Warto poczekać i posłuchać. To nowa płyta, druga już, i mam nadzieję, że będziemy mieli płyty do przytulenia i będziemy wiedzieli wszystko, co dzieje się w Krakowie, przynajmniej z Południcą. Tymczasem jeszcze pisze pan Niedźwiedź. Witam z przyjemnością pana redaktora i wszystkich osobliwych i spragnionych muzycznych wrażeń. Przyznać muszę, że od lat kilku z uwagą przysłuchuję się najróżniejszym dźwiękom płynącym z głośników i nigdy nie przestają mnie zaskakiwać. Dziękuję za ogrom muzycznych doznań. Ślę zdrawicę, Niedźwiedź. I to chyba jedyna audycja, w którym Niedźwiedź może pozdrowić dziada borowego, który chyba na niedźwiedzie poluje i od czasu do czasu nas słucha. Troszkę mail jeszcze przed nami, a wracamy do Santiago. Tym razem stoisko fińskie i jak co roku Finowie chwalą się tym, co wyprodukowali w tym roku. Kilka płyt z różną muzyką, ale poprosiłem, by zaopatrzyli nas w parę egzemplarzy tej, która akurat jest nam najbliższa, a zaczyna się od Insomnium. Troszkę graliśmy Insomnium, ale myślę, że państwo nam wybaczą, zwłaszcza, że Insomnium chyba do Polski powróci i będzie szansa widzieć ten zespół na koncercie. Zaraz państwu opowiem nawet, ale najpierw posłuchajmy.